आहार बिना कोई प्राणी कैसे जीवित रह सकता है। भूख वो जलती ज्वाला है जिसको न जीव सह सकता है। हम तज दे मांसाहार अगर तो फिर क्या भूखों मर जाए, या साधारण पशुओं के सम भूस घास और पत्ते खाएं। बोले भीम मनुष्य का तज जघन्य आखेट, प्राणी फल शाकादि से भर सकते हैं पेट। नाना प्रकार के नाज हमें जब धरती माता देती है, तो धिक है मांस वासना को जीवन जीवों का लेती है। प्राणी हो प्राण प्राणियों के निर्दोष नहीं हरना अच्छा है, सब प्राणी परमेश्वर के परमेश्वर से डरना अच्छा। बक बोला जिसके लिए है जो भक्ष पदार्थ मिलता उसी को उसी में है आनंद यथार्थ। माना विधि ने जग रक्षा हित रक्षा का एक विधान किया है, एक बराबर जीवों को जग में अधिकार प्रदान किया। लेकिन सबकी सबके समान है एक बनाई प्रकृति नहीं, प्रतिकूल प्रकृति के चलने से होती प्राणी की सुकृति नहीं। प्राणी की प्राकृति प्रकृति कभी बदले से नहीं बदल सकती, मछली पानी के बिना कहो है कहीं अमृत से पल सकती। मोती चुगता है हंस राज बक करता मत्स्याहार सदा, चातक पाता है स्वाति बिंदु खाता चकोर अंगार सदा। केसर समय के पड़ने पर लंघन चाहे दश मास करे, अथवा अपने जीवन भर ही बंधन में पड़ उपवास करे। पर रुचि प्रतिकूल घास को वह मरते भी मुंह न लगाएगा, बकराज मास तज मानव का मानवी पदार्थ न खाएगा। बोले भीम मनुष्य का करना नित अहेर, फिर भी अपने वास्ते बतलाता है शेर। यदि नर मांसाहार ही है तेरा हार, तो मांसाहारी हुआ मेरा आज शिकार। दीपक बुझने को होता है तो ज्योति द्विगुण हो जाती है, अस्तमन समय में सूर्य प्रभा अत्यंत अरुण हो जाती है। गीदड़ के आती मौत जब ही नगरी की दौड़ लगाता है, ध्रुव मरने वाले प्राणी को ध्रुव तारा दृष्टि न आता है। मैं मनुज मांस का इसी समय ओ राक्षस स्वाद चखाता हूँ, तुझको तेरी ही बलि में से पर्याप्त प्रसाद चखाता हूँ। हे मांसाहारी तेरा ही तुझको मैं मांस खिलाऊंगा, मटके की मदिरा के बदले छाती का रुधिर पिलाऊंगा। इतना कह गुरु गदा की जब ही चलाई चोट, राक्षस तत्क्षण हो गया एक वृक्ष की ओट। चट तोड़ पेड़ की प्रबल शाख, झट करने कठिन प्रहार लगा, अपने अर पर जय पाने को दिखलाने बल व्यापार लगा। लेकिन पांडव के पाले पर संपूर्ण युक्तियां व्यर्थ गई, मानवी शक्तियों के सम्मुख राक्षसी शक्तियां व्यर्थ गई। लगते ही वज्र समान गदा, चट खंड खंड तरु खंड हुआ। अब तो खलपति का पहले से क्रोधानल द्विगुण प्रचंड हुआ। मुख खोल दांत पीस कर चट किट किटा भीम को चिपट गया, मानो कज्जल गिर हिम गिर से कर होड़ रोष में लिपट गया। छिड़ गया परस्पर मल्ल युद्ध, कानन की पृथ्वी डोल उठी, वन वृक्ष हो गए चूर्ण चूर्ण, प्रलयार्थ प्रकृति मुख खोल उठी। अति व्याकुल होकर वन्य जीव ले जीवन इधर उधर भागे, मरने के भय से हो विभीत वन छोड़ सकल निश्चर भागे। पेच चलाया भीम ने, गिरा दैत्य दुर्दांत, वक्षस्थल पर मुष्टि दे के आतुरत प्राणांत। इतने में ही खिल गई चारु चांदनी रात, पता लगाते विपिन में आए अर्जुन भ्रात। साधुवाद दे भीम को, लाए सादर संग, पुर में वक संहार का क्षण में छिड़ा प्रसंग। नृप समेत एकत्र हो सारा पुर जन वृंद, विजय बधाई वीर को दे उठा सानंद। जियो युग युग हे वीर कुमार, जियो युग युग हे वीर कुमार, गौरव पथ पर बड़ो निरंतर गाए यश संसार। भार दूर कर भारत माँ का, हरो कष्ट द्रुत आरत माँ का, पाओ जय उपहार, पाओ जय उपहार। धन्य तुम्हारा वंश वेश है, धन्य जनक जननी प्रदेश है, धन्य तुम्हारा वंश वेश है, धन्य जनक जननी प्रदेश है, जहाँ लिया अवतार। जियो युग युग हे वीर कुमार, जियो युग युग हे वीर कुमार, देकर परिचय मानवता का, किया दलन दुख पुर जनता का। कर खलबक संहार, कर खलबक संहार, जियो युग युग हे वीर कुमार, जियो युग युग हे वीर कुमार, गौरव पथ पर बड़ो निरंतर गाए यश संसार। जियो युग युग हे वीर कुमार, जियो युग युग हे वीर कुमार। महाभारत कथा संख्या 7 का वक संहार यहाँ समाप्त होता है।